Vrijdag 23 december aanstaande, Miss West-Friesland verkiezing. De Stichting Danssociëteit voor Alleenstaande West-Friesland organiseert in samenwerking met Radio Horizon op vrijdag 23 december aanstaande een voor iedereen toegankelijke dansavond. Met als hoogtepunt van de avond de verkiezing van Miss West-Friesland. Dit alles in Café Dancing het Grauwe Paard, Dorpstraat 113 in Zwaag. De aanvang is 8:30. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Hammonds en de presentatie is in handen van Radio Horizon. Wil je meedoen en ben je 16 jaar of ouder, stuur dan een briefje naar Radio Horizon, postbus 249 in Enkhuizen. Of bel even op, dat werkt sneller. 022 80 124 39. Ik herhaal 022 80 124 39. De hoofdprijs is een vierdaagse reis naar Parijs voor twee personen. Verder zijn er vele andere leuke prijzen en bovendien worden de dames op de avond zelf aangekleed door een aantal regionale kledingzaken.